uko hapa. Hautoki hapa bila ulikuja hapa. Wengine wenu wamebeba mizigo mengi. Wengine wenu wamelemewa hawajui watazame wapi. Nataka utazame Mungu aliye juu, maana anabadilisha situation yako. Inua mikono yako juu kwa Yesu. Haya Yesu siku wa leo.